Może głupio gadam, ale wszyscy wielcy poeci na mnie patrzą, nawet ci, których nie znam, wytykają do mnie swe języki, nawet najbardziej obrzydliwe jezory. Których nie dopuścił bym jako suka. Bo poeci mają język przede wszystkim, bo poeci mają język przede wszystkim. Do rau!